Allah. Bilmiyorum demesine biliyor musun? Bir şey anlamadım. Genelde dedi, biliyor musun? Bilmiyorum demesine. Biliyorum. De bakayım. Dedim, bilmiyorum. Okudum işte. Ağzım şart kaçmadım derdi böyle. Yani vallahi çok azı muhtemelen. Dinimiz yıkıldı diyor muhtemelen böyle. Öyle fetvalar hep her şeye muhtemelen. Hemen böyle. Her şey fetvalı Allah korusun. Bakın demek ki defe bak bunun izin veriliyor. Evlenmeden için, ilan için. Bunun gerek yok. Gerek yok. Bir sene için harika haber oluyor böyle. Söz kesin, dışarı kesiliyor, şunlar oluyor, bunun dışına getiriyor, söz getiriyorlar. Davetine basılıyor. Artık hele gelin almaları, dağıntılı şunlar bunlar böylece. Bir de fıkıh bir kural var. Usul fıkıhta bir fıkıh, yani fıkıh uleması, gerçek fıkıh uleması fetva verirken diyor, bir de günün şartına bilecek, koşulabilecek, göreye göre muhtemelen bak. Bunları alıyor bunları, Ayşe Validemiz alıyor bu sefer fetvayı. Bülü Ayşe Validemiz, Hazreti Buhari'de, Ayşe Validemiz, Allah'a kalet. Bülü Ayşe Validemiz, Lev edreke Resulullah ve ahdesini sahibi, Ayşe Validemiz genç kaldı peygamber muhtemelen. 18 yaşında kaldı, kaldı. O yaşında kaldı. Ona elbette yasak da bunlara böyle. Anlısı oldu müminlerin. Fakat dinin yarısını onda alın buyurdu muhtemelen böyle. Böyle. Sağlığına pek böyle. Dinin yarısını alın bunu. Hümeyra'dan böyle. Hümeyra kırmızıya kaçan yüzde metri böyle. Yüzde muhtemelen böyle. Yani kırmızısı. Ahmer'in şey küçük bir tezkiri bu Hümeyra. Ahmer şey böyle Humra mühendisi Hümeyra ismi tezkiri deniyor buna böyle. Hümeyra Ayşe Validemiz çok darlı muhtemelen yapısı böyle. Ufak tepki yapı hükümeti böylece. Yüzü kırmızıya çağırdı yüzü muhtemelen böyle. Çağırdı. Peki öyle buydu böyle. Dinin yarısını bu alın bu Hümeyra'dan. Ayşe Validemiz öde muhtemelen böyle. Derdi. Gerçekten sonradan gelen tabiinler, hatta sahabeler, Peygamberimizin bazı gizli şey bilmezler tabi bunlar böyle, gelirlerdi Ayşe Validemize sormaya muhtemelen böyle. Bir odası vardı böyle. Orada perde vardı muhtemelen böyle. Perde vardı. Onası gelirlerdi sormaya, kısa cevap verdi böylece. O kadar soru bir denildi muhtemelen böyle. Ayşe Validemiz buyurdu, eğer Resulullah Aleyhisselam Hazretleri günümüzün kadınlara ne yaptığını görseydi, onları meşte men ederdi. Yasaklamadım böyle. Tabi Peygamber zamanında kadınlar hepsi sahabe-i kiram muhtemelen kadınlar böyle. Camide böyle sükun, sessizlik böyle, hareketleri yavaşça böyle, baba başı böyle. Tabi aradan biraz yıllar geçtikten sonra, Peygamber vefatından epey yıllar geçtikten sonra, tabi sahibi olmayanlar, yabancılar da böyle gelince, meşride konuşmalar, şunlar, bunlara böyle kadınlara başlayınca başlamak böyle böyle. Eğer Resulullah Aleyhisselam hayatta olsaydı, bunları görseydi, bunları cehenneme sokmazdı ortada. Demek ki ne yapıyor? Kurallar o günün koşuna göre değişiyor muhtemelen bu şekilde şey böyle. Şimdi diyorlar mesela, evet Peygamber zaman deve vurun demiş. Şimdi vurun davla zurnaya. Ya bu oğlum saklama muhteremler. Allah aşkına muhteremler. Peygamber zamanında kadınlar, muhteremler peşeli o zaman kadınlar. Yani kadınlar o zaman peşeli muhteremler. Peşeli kadınlar muhteremler. Kapalı böyle. Erkek kadın tam bir anı var bu şekilde böyle. Şimdi ne oluyor böyle? Kadın erkek karmakaş muhteremler böyle böyle. Bir yere gelin almaya gelmişlerdi. Camide oğlum muhteremlerle. Bir davulun sesleri böyle geliyor böyle. Ben tabii bakmadım. Canlı ben kapadım bir gelsin oldu hale böyle. Sonra haber aldım ki böyle gelen olmazsa gelen görümce muhtemelen. Kız görümce. Çıkmış oynamaya muhtemelen böyle. Kız muhtemelen böyle. Erkek arası böyle. Kız o nasıl oynadı yok oynadı böyle böyle muhtemelen böyle. Yani kız olunca yarı çıplak muhtemelen. Alkolik olunca bu şekilde yazıklı olsun onlara muhtemelen. Ya. Allah onu uyansın işte muhtemelen. Ya. Bunun defa diyor böyle. O zaman o varmış, her şey var. Burada bulun muhtemelen. Yani günün koşulları ne muhtemelen. Ya, ya sazlı cazlı düğünler ne oldu muhtemelen. Bak Peygamber ne yaptı Eshab-ı Kiram'ını? Gereken Tebuk'tan tekbir aldılar. Allahu Ekber Medine'yi görünce. Allahu Ekber. Kendinize gelin. Ne yapıyorsun? Sakin olun. Allah aşkına sağırı kör mü? İşine dışı alıyor böyle böyle böyle. Bağırma aşağı yok muhtemelen böyle. Şahat İslam kitabında görüyor. Meclis zikrin ve mevizetin. Zikir meclisi ve böyle sohbet meclisleri. Kefaretin günahlara kefaret muhtemelen böyle. Çünkü otururken bizler muhşan muhtemelen böyle. Yani günahlar stilini baktığım böyle bak. Yani ayrı tevbeye gerek kalmadan bir insan zikir meclisinde yani konu okunan, Allah'a anılan mecliste sohbeti bulun zamanlar günahlara kefaret muhtemelen. Günahlar stilini böyle. Ve meclisi lehvi nedameti yeni kıyameti. Lehvi meclisi ise böyle sağlı, cazlı, böyle şakı meclisindedir böyle. Kıyamet gününde nedamet, pişmanlık, hasret muhtemelen. Eyvah! Amel defteri verince mahşerde, amel defteri muhtemelen böyle. Amel defteri. Önce toplama mahşerinde böyle süpürüldü. Çok kısa zamanda böyle. Müslüğüne müklü ruhsiyem. Müslüğüne böyle. Sürahte böyle. Belki hemen böylece. Ne kadar canlı varsa muhtemelen böyle. Bitki hariç. Hayvanlar gelecek ama. Hakkına bakış gelecek ama böyle. Cin, şeytan, melek ne varsa böyle. Bütün insanlar böyle. Dünyaya diri gelen çocuk da gelecek. Ölü gelen gelmeyecek muhtemelen böyle. Yani dünyaya diri gelen çocuk. Velev ki birkaç nefes almış, bir dakika yaşamış, o da gelecek muhteremler. Hesabı var mı? Yok. Şebaçı ana babası mı olacak muhteremler? Hatta hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifi unutmuşum almayı muhteremler. Biri hesabını verdi, ayrıldı, cennet fırkasına vermişecek melekten böyle. Melek bir cennet böyle. Hesabı görüp muhasebesi yapıldı. Elhamdülillah sevap bol bol geldi. İslam yaşamış dünyada. Diyor melekler ara bakalım. Ferikun fil cennet. Gelecek fıkhası böyle. Peygamberler, sıdıklar, evliyalar, sahiler. Orada muhtemelen böyle. Ayrılıyor böyle. Bakıyor ki nice peygamberler, nice büyük evliyalar arasında böyle. Sahiler arasında böyle. Sahabi arasında böyle. Böyle bambaşka hayat muhtemelen. Onlarla bir arada olmak yeter insan muhtemelen. Bırakın cennet abi muhtemelen. Bakıyor, karşıdan bakıyor. Babasının hesabı görülmüş ama babası Ferikun Finnar. Babası cennet fırkalar ölüyor böyle. Melekler cemalini almışlar götürüyorlar bu şekilde. Yani. Koşup gelecek muhtemelen böyle. Peygamber böyle. Sebep onun elinden. Bu benim babam diyor böyle. Melekler cemalilere. Ben bunu vermem cehenneme. Ben bunu veremem cehenneme. Bu benim babam bu. Diyor ki zamanlar, ya biz Allah emir verdi. Senin baban ama, sen cennetesin ama biz Allah emir verdi. Bu cennete gidecek. Vermem diyor muhtemelen böyle. Vermem diyor. Benim babam vermem derken bu şekilde. Bir anda babasının şekli değişik mi babası muhtemelen böyle. Hayvan şekli böyle böyle. Tüylü, pis böyle, kokulu böyle. Leş kokan böyle. Kokulu hayvan şekli şey böyle böyle. O zaman o kokuşu bırakacak muhtemelen böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de kişi kalkacak mı? O günü kişi kaçacak mı? Şeyler bakacak böyle. Ya. Kişi böyle karıştı, ana babasından, eşinden kaçacak mı? Neden? Korkacak ondan mı? Korkacak ondan böyle ya. Bak. O günü mahşerde Yürer, kaçar böyle. Kaçar böyle böyle. Neden? Allah koyu annesi, babası, kişi kardeşi, yakını mesela, neyse canı ciğeri bu şey böylece. Olacak ki böylece, çirkin ve domuz, maymun korkul olacak bu dönem böyle. Niye şimdi kokuşak bu dönem böyle böyle. Canlar da olacak bu şekilde böylece. Gene kaçacak ondan bu dönem böyle. Allah korusun böyle bu dönem böyle. İşte mahşerinde önce amel defteri dağılacak. Amel defteri bu dönemde. Ne var orada? Ne yazılmıştı bu? İki melek oldu mu böyle? Ya Allah'ım. Kiramen katibi yine. Kiramen katibi. Yalemüne matep olur. Ne yapsanız onlar görebiliyor mu? İki melek böyle. Bizi gözlüyor mu? Melekler yiyip yemezler, içmezler, uyumazlar, acıkmazlar. Habes olmaz mı? Başka yok şey oluyor mu? İki meleğin görevi izleyen muhtemelen böyle. Devamlı böyle. Biri anlattığı muhteremler, öncelere biraz tabii yanlış olarak gitmiş kendisi öncelere. Günah gelerek falan gitmiş kendisi. Herhalde nasip olmuş, tevbe etmiş çok. Tevbe nasip olmuş bana. Tevbe etmiş, Allah dönmüş muhteremler böyle. Bir gece oturuyorken bakıyor, o mahallede bir düğün varmış bahçede yazın. O tabi bando mando neyse onlar, o caz takımları onlar gelmişler. Hoparlörü de vermişler. Çınlıyor muhtemelen böyle böyle. Bu tabi tevbe etmiş muhtemelen böyle. Nasıl tevbesi böyle? Allah tam dönmüş böyle. Gönül sıkılıyor muhtemelen böyle. Ruh sıkılıyor böyle böyle. Patlıyor bu şekilde böyle. O kadar sıkılıyor muazzam böylece. O kadar şey oluyor. Canlı mafla kapıyor ama gene az geliyor böylece. Çılır gibi oluyor. Aklına geliyor muhtemeler. Ne geliyor aklına? İki melek muhtemeler. Başı alma. Eyvah diyor muhtemeler. Ben de bir zaman gittim buralara bak muhtemeler. Ben de gittim bu şekilde böylece. İki melekte benim için mevcut geldiler. Kimin ne zaman çıkıyor melekler? Dönüyor melek sağa muhtemeler bak. Allah aşkına hakkını bana et. Yalvar, aldım böyle. Allah aşkına hakkını bana et böyle. Allah aşkına hakkını bana et böyle. Allah böyle böyle. Yani helallık almak gerekiyor melekten muhtemeler. Yani bir insan neredeyse gitsin, caz, yani gece kulübü olsun gitsin, iki melek geliyor muhtemelen, gelmezler. Ayrılıyor bunlar. Ama melekler sıkıyor onları böyle, baktıyorlar bu şeye böyle bence. Hatta öldüğü zaman, Allah'ım sana şükür olsun, bizi kurtan bundan diyorlar muhtemelen bu şeye böyle. Şimdi amel defteri orada dağılacak amel defteri. İki melek yazıyor böyle, son nefesine yaklaştığı zamanlar, sonra bir çıkmadan daha böyle. Gargara deniyor böyle. Artık ruh boğazı tıkandı muhteremler. Bir balgam bir boğazı tıkandı bu işe böyle. Artık bir hırıltı başlar çıkmak üzere şeyi. Gözden perde kalkar. Her kişinin dediğin kalkar. Melekleri görür muhterem. Aydınları görür bu şekilde. O zaman o kişinin TB kapısı kapandı artık muhteremler. Kapandı böyle. İman gayb için görmeden böyle. Görünce iman saymaz o. Kişi tabi o zaman görüyor ki amel defterinde. Bir sana bakacak. Eğer alsa sevabı tabi muazzam nedamet anda emin anda. Pişmanlık böyle. Hatta bir elini böyle bir göğsüne getirir. Elini getiriyor böyle anda. Ayağına üstüne koyar. Bir ayağına üstüne koyar böyle. Yani pişmanlıktan mıdır anda böyle. O görsün böyle böyle. Yaptığı yerden böyle. Artık son onların artık gücü kalmaz. Kendisi salar ama gücü yetmedi işin hatırlar. Yoksa gücü yettiği kadar elini bir göğsüne götürür, ah, bu elini götürür, ah, böyle. Bir sağa bakıyor, sağa bakar, günah çok, az muhtemelen böyle. Yani o andaki kişinin çektiği pişmanlığı ateşi muhtemelen ya. Ayak ayaklısı muhtemelen böyle. Ayak altına bu şekilde. İşte mahşer olacak, amelde dağılacak, herkese verilecek. Eğer iyi kişiyse, ameli, salih, güzel sahibi bolsa, onun sahiline verilecek. Onun sahiline kalkacak muhtemelen böyle. Alacak avuçlarına, bakacak. Havun kuru kitabiye. Bakacak ki, elhamdülillah o kadar sevaplar ki böyle, nur böyle. Senin muhtemelen, koştuk yakınlarına muhtemelen. Bakın, bak, okuyun. Okuyun kitabını, ilk sıra o kitabı. Okun bak, kitabına bak. O senin için muhtemelen böyle. Allah korusun, günah çoksa muhtemelen böyle ya. Yani ne olur onun demiş, ne olur bundan demiş böylece. Eğer Allah korusun günah çoksa, ah ne olur kitabıma böyle. Keşke bu erişmeseydim bugüne. Bugünleri görmeseydim. Kâtire kaldı ya.